Аудіокниги українською від студії «Калідор». Класика світової фантастики на нашому каналі. Андре Нортон. Планета чаклунства. Український переклад Олександр Ласкавцев. Розділ шостий. Вони спустилися вниз, повернувшись до джунглів, де жива завіса зелені відділяла їх від зрадницького схилу гори. Проте, коли спливло уже декілька годин, після того, як денне світло поступилося місцем вечірнім сутінкам, стало зрозумілим, що Азакі був аж надто оптимістичним у своїх сподіваннях відшукати водяне дерево. Тепер вони йшли вузькою смугою сухої землі, що лежала між хребтом та болотом. Віднімані, якого й досі трусило від страху, було небагато користі. А космонавти не наважувалися ходити незвіданими хащами бездосвідченого гіда. Нарешті усі почали жувати сухі харчові концентрати, не запиваючи. Дейн боровся зі спокусою залпом випити усю рідину зі своєї фляги, адже постійна доступність води поруч перетворилася на безперервні тортури. Тепер, коли вони відійшли вже досить далеко від гірських схилів і мали невеликі шанси побачити скелі пальці, загроза, яку становила ця рідина, вбачалася незрівнянно меншою, аніж потреби його спраглого тіла. І лише безмежна обачливість, властива кожному вільному торговцеві, надавала йому сили стримувати ці небезпечні бажання. Джеліко провів тильним боком долоні по своїх потрісканих губах. «Припустимо, ми потягнемо жереб, хтось із нас п'є, а один чи двоє – ні. Чи не можемо ми вчиняти так, допоки не опинимося по той бік гори?» «Я б не хотів ризикувати. Ну, хіба що у нас не буде іншого вибору. Абсолютно неможливо передбачити, як довго діятиме наркотик. До того ж, якщо вже відверто, то за таких обставин я не впевнений, що зможу виявляти галюцинації». Таким був невтішний вердикт Тау. «Якщо хтось із них і спав тієї ночі, то лише уривками. Тривожність минулої ночі повернулася і навіть посилилася. Цей прихований невизначений страх поволі охоплював кожного із них. І лише невдовзі після світанку нічні страхи поволі відпустили людей. Джунглі завжди наповнені різними звуками. Криками навидимих птахів, хрускотом дерева, яке живцем їдять паразити. Але звук, що пролунав у ту мить, не був ані пташиним криком, ані хрустінням падаючого дерева. Трубне ревіння і тріскотіння зламаного гілля сповіщали про справжню загрозу. Азакі повернув обличчя на північ, хоча там і не було видно нічого, окрім непорушної стіни джунглів. «Крези! Перелякані крези!» — прокричав Німані, приєднуючись до свого начальника. Джеліко швидко підвівся. Дейн прочитав по обличчю капітана всю серйозність справи. Тоді пролунав різкий наказ. «На ноги! Ймовірно, доведеться рухатися із подвійною швидкістю». «Нагору?» – допитувався капітан у головного лісничого. Але той слухався у навколишнє і не тільки вухами, але й усім своїм напруженим тілом. Троє оленоподібних створінь, на яких вони уже полювали заради їжі, прорвалися крізь зелену стіну і майнули повз людей, наче ті були невидимками. а за ними, більше схожий на здобич, аніж на мисливця, вискочив лев. Його чорно-біле хутро виглядало вражаюче контрастним у ранковому світлі. Він загарчав, оголюючи великі ікла, а потім зник одним єдиним гігантським стрибком. Далі пробігли ще оленеподібні у супроводі якихось дрібніших тваринок, які промайнули аж надто швидко, і тому їх як слід розгледіти було неможливо. А слідом за усім цим рухалася безглузда руйнівна лють, що завжди супроводжувала на шляху крізь джунглі найбільших сухопутних савців хатки – крезів. Вони почали підійматися на схил, коли Німані попереджувально скрикнув. Величезний білий крес-самець, погано помітний у ранковому світлі, рушив у їхній бік. У Дейновій пам'яті мимохідь відкарбувалася картина зігнутих бивнів, червоно-вологої напіврозкритої пащі, достатньо великої, аби ковтнути людську голову, кошлатих ніг, що рухалися неймовірно швидко. Азакі поцілив у креза зі своєї зброї. Смертельно поранена тварина заревіла, але продовжувала мчати просто на них, допоки не впала мертвою за якихось 2 метри до лісничого. Дейн із тривогою дивився на мертвого самця, проте цього разу жодного дива не сталося. Крези не були галюцинацією, але від того легше не було. Адже і злісність скельних мавп, і підступна хитрість місцевого хаткіанського лева затьмарювалися перед несамовитістю розлюченого стада крезів. Із джунглю вискочив іще один самець і теж попрямував на них. Позад нього з'явилася нова і класта голова, очі якої шукали собі ворога. «Ось воно як», – холодно відзначив Джеліко, – прицілюючись із бластера у найближчого креза. Другий самець загавкав майже попсячі, коли луч пластиря поцілив йому просто у око. Засліплена тварина звернула вбік і побігла вгору схилом. Третього креза зустрів пострілом зі стрілометом Німані. Головний лісничий вистрибнув з-за валуна, за яким ховався, і, підбігши до капітана, витягнув його на відкрите місце. «Треба вшиватись! Тут ми їхньої навали не витримаємо!» Джеліко негайно із цим погодився. «Ходімо!» – кинув він Дейнові та Тау. І вони побігли вздовж скилу, але попереду у них були скелі, на які нелегко було б вилізти і за нормальних обставин. Впали іще 2 крези. Один мертвим, інший важко пораненим. Позаду них із-за зеленої завіси джунглів продовжували з'являтися нові й нові білі голови. Важко сказати, що саме спонукало тварин бігти у паніці, але зараз їхній страх, їхня нестримна лють чомусь були зосереджені саме на людях. Попри усі спроби знайти місце для підйому, люди опинилися у пастці, затиснуті між джунглями внизу, де наступали крези, і прямовисною кам'яною стіною скелі. Якби у них було достатньо часу, вони могли б спробувати піднятися на цю стіну, але зараз часу на такі спроби у них не було. Виступ, яким вони бігли, повернув на південний схід і невдовзі закінчився урвищем. З краю урвища виднілася рівнина, вкрита жовтувато-сірим брудом і подекуди всіяна грубками дерев. Всюди були розкидані острівці, вкриті переплутаною масою чагарника очеретої трави. Вся рослинність на рівнині мала блідо-сірий колір і виглядала хворою. Це і було болото Мігра. Чудово! Тау роздивлявся навколо. І що ж тепер робитимемо? Летітимемо? А що тоді використаємо замість крил або двигунів? «Ми спускаємося туди!» – гукнув Азакі і вказав вниз стрілометом. «Треба бути на островах, де трава», – виступив вперед Німані. «Я показати, як треба». Він простягнув свою зброю Джеліко і встав на край урвища. Мисливець трохи розхитався, відштовхнувся і стрибнув. Приземлившись практично у центр найближчого острівця, вкритого очеретом, Хаткіанин на колінах за допомогою рук та ніг перебрався на наступний клаптик твердої поверхні. «Тепер ти, Торсоне!» – звернувся Джеліко до Дейна, і молодий космонавт, сховавши зброю у кобуру, обережно підійшов до краю урвища і наготувався повторити стрибок Німані якомога вправніше. Втім, вдалого стрибка у нього не вийшло. Він лише вхопився за острівець руками, тоді як решта його тіла дуже швидко занурилася у вкритий тоненькою твердою скоринкою мул. Від смороду, що там стояв, вивертало нутрощі. Але страх бути поглинутим у цій огидній трясовині дав йому такі необхідні сили рухатися вперед. Однак те, що мало виглядати як швидкі й елегантні стрибки, було в його виконанні радше схожим на звивання хробака. Він несамовито хапався за ламки стебла, за грубу траву, листя якої різало його долоні не гірше ножа, і все ж йому вдалося втриматися на плаву, знайшовши за що зачепитися, і зрештою Ден ліг обличчям на ділянку землі, яка не продавлювалася під його вагою. Та часу на відпочинок не було. Йому довелося стрибати на наступний острівець, аби звільнити це місце для приземлення інших за ним. Ден оцінив відстань тренованим поглядом космонавта і стрибнув на маленький пагорб, який щойно залишив Німані. Той же уже був на півдорозі до місцини, яка обіцяла бути твердою землею і до якої вела сплутана маса огидного вигляду рослинності. Дейн досяг уже третього острівця, коли ззаду почулися тріскотіння і гуркіт. Озирнувшись, він побачив постріл бластера, побачив, як Джеліко розхитується над краєм урвища, готуючись стрибати вниз. Лікар Тау енергійно замахав рукою, і Дейн стрибнув на наступний острівець, куди потрапив лише завдяки неймовірній удачі. Він усе стрибав і стрибав, зосередившись лише на одній задачі – вдало застрибнути на наступний острівець твердої землі. Останній його стрибок виявився аж надто коротким, і він одразу по коліно поринув у смердючу трясовину. Тільки зараз Дейн відчув підступну тягу цього бездонного трясовиння. Міцна гілка вдарила його у плече, і він негайно за неї вхопився. І з допомогою Німані Дейн видерся із трясовини і сів на сплутаний гілляча гарнику, зблідлий та тремтячий. Увага ж Хаткіанина перемкнулась тепер на Тау, що впевнено продирався до них. Більш везучий, а можливо і більш вправний, аніж Дейн, лікар здійснив останній стрибок і опинився поруч із ними. Але так само, як і Дейн, він теж важко дихав, коли опустився на землю. Всі разом вони тепер спостерігали за просуванням капітана Джеліко. Опинившись у безпеці на другому, якщо рахувати від берега острівці, Джеліко зупинився, уважно оглядівся навколо і вистрілив із стріломета, який йому залишив Німані. На скелі на горі самець, що атакував Азакі, а тепер був поранений цим пострілом, заревівши від болю, закинув голову. Головний лісничий хутко відбіг вбік, а поранений Крес, трохи побившись у муках на краю урвища, впав зі скелі донизу, приєднуючись до свого побратима, що вже тонув тут у трясовині. Коли Джеліко вистрілив удруге, Азакі кинув свою зброю і застрибнув на перший острівець. Ще один крес був поранений, але, на щастя, він повернувся до стада і обернув свої могутні ікла проти тих, хто слідував за ним, залишаючи людей у спокої. Джиліко просувався впевнено, а Закі відставав від нього лише на один стрибок. Лікар Тау зітхнув із полегшенням. «Колись це все стане черговою легендою, а нас будуть вважати брехунами, коли ми будемо її оповідати», – зазначив він. «Звісно ж, якщо ми залишимось живі. Ну, то куди ж тепер? Якби моя воля, я б рушив назад». Коли день нарешті підвівся на ноги і роздивився їхній крихітний прихисток, він повністю погодився із думкою Тау. Увесь цей острівець був вкритий мертвою або вмираючою рослинністю. Він являв собою трикутник, що був спрямований своїм гострим кутом на схід, просто в болото. «Вони ж, здається, так просто не залишать нас у спокої», – запитав Джеліко, озираючись на берег, де продовжували товктися крези. На скелі, з якої нещодавно стрибали люди, поранений крес-самець усе ще стримував напади своїх товаришів. Решта ж тварин тинялися краєм болота, розриваючи землю копитами, розпушуючи її бивнями і погрожуючи кожному, хто ризикне повернутися на контрольовану ними смужку суходолу. «Не залишать», – похмуро відповів Азакі. «Розбудіть сплячого креза, і він буде переслідувати вас декілька діб поспіль. А вбийте когось із їх стада, і у вас не буде шансів втекти від них на своїх двох». Але, здається, тепер болото стало надійною перешкодою для переслідувачів. Дві тварини, що впали у болото, безпорадно потопали у ньому, час від часу видаючи жалібні стогони на високих нотах. Вони уже припинили боротися за життя, а декілька представників їхнього виду скупчилися на березі, щось благально гукаючи до них. Ретельно прицілившись, Азакі влучним пострілом припинив страждання спершу одного, а тоді й другого потопельника. Втім, цей вияв милосердя розлютив тих, хто були на березі до межі. «Щонайменше кілька наступних днів для нас шляху назад немає», – повідомив лісничий. Тау, прихлопнувши чорну чотирикрилу комаху, яка всілася йому на руку із розкритими щелепами, готуючись зробити перший пробний укус, промовив: «Ми не можемо просто сидіти тут і чекати, доки крези про нас забудуть. По-перше, ми не маємо води, якій можемо довіряти, і, по-друге, місцеве дике життя залюбки готове усіма нами поласувати». Німані швидко пробігся острівцем, на якому вони знаходилися, і почав доповідати. «Є більш висока земля на схід. Може, там ми пройти болото?» У ту мить Дейн мав великі сумніви щодо своєї спроможності знову стрибати з острівця на острівець. І схоже було, що лікар Тау повністю поділяв його скептицизм. «Гадаю, новими пострілами наших друзів там, на березі, ми не відлякаємо, так?» Азакі похитав головою. «Нам не вистачило б усіх наших обойм, аби перебити усе стадо. До того ж, крези можуть спробувати обдурити нас, ніби зникнувши з виду, а насправді чекаючи нас за найближчими кущами. Натрапити на таку засідку – це вірна смерть. Саме тому нам і треба прокладати свій шлях далі через болото. Якщо попередні стрибки з острівця на острівець Дейн вважав важким випробуванням, то тепер просування болотом перетворилося на справжнісінькі тортури. Ну, бо приземлення тепер були невпевненими. Падіння дуже частими, і за якихось півгодини вони усі були вимазані слизьким смердючим болотним мулом, який до того ж на відкритому повітрі доволі швидко утворював тверду, немов камінь, скоринку на їх тілах. Та з іншого боку, хоч скоринка ця, ламаючись, спричиняла доволі болісні відчуття, все ж таки вона надійно захищала їхню шкіру від комах, якими це болото, схоже, просто кишіло. Та попри усі їхні спроби відшукати вихід на тверду землю, єдиним можливим напрямком для них залишався шлях вглиб цього царства недослідженої трясовини. Нарешті Озаки оголосив привал і скликав нараду з нагального питання, що робити далі. Пропозицію знайти достатньо великий острів, з якого можна було б принаймні спостерігати за берегом, було одразу рішуче відкинуто. «Нам конче потрібна вода!» – промовив Тау голосом більш схожим на хрипке каркання, що лунало з-під маски з кам'янілого зеленуватого бруду зі звисаючими водоростями. «Земля піднімається!» Озаки вдарив руків'ям стріломета по поверхні, на якій сидів. «Я думаю, незабаром ми знайдемо суху землю». Джаліко видерся на гілку, що добряче згиналася під його вагою. Крізь лінзи бінокля капітан вивчав місцевість, що лежала попереду. «Ви маєте рацію!» – крикнув він лісничому. «Ліворуч, метрів за 800 звідси, я бачу зелень нормального кольору. А ще...» Він подивився на сонце, яке заходило. «А ще у нас є приблизно година денного світла, аби встигнути туди. Не став би я йти після настання темряви». Обіцянка зеленої рослинності надала усім наснаги для останнього виснажливого ривка. Їм знову довелося перестрибувати із острівця на острівець. Щоправда, тепер вони несли пучки хмизу, вибраного із великих купин, і застосовували їх у разі потреби для полегшення свого пересування. Коли Дейн піднявся на ноги після чергового свого стрибка, зробив один крок, а потім знову впав на коліна, він зрозумів, що справи у нього геть кепські. Він навіть не поворухнувся, коли почув радісний крик Німані, який за мить повторив Озаки. Лише коли той нахилився над ним, тримаючи у руці наповнену флягу, Дейн трохи оклигав. «Пий!» – наполягав хаткіанин. «Ми відшукали водяне дерево! Пий! Вода свіжа!» Цілком можливо, рідина у флязі і була свіжою. Проте вона мала доволі специфічний смак, який Дейн помітив не одразу, лише коли зробив щедрий ковток. Але у цю мить його вже не хвилювало нічого, окрім великої порції питва у руках. У місці, де вони опинилися, мершава, неприродна рослинність болота поступилася цілком нормальними для низин джунглів рослинам. «Це що? Ми пройшли через усе болото?» – тупо подумав Дейн. «Чи може це просто великий острів посеред смердючої трясовини?» Він знову відпив зі фляги і, трохи перепочивши, відновив достатньо сил, аби підповзти до місця, де спочивала решта його товаришів. Минув іще деякий час, перша ніж його стало цікавити ще щось, окрім того, що він міг пити, коли забажав. Тоді він знову побачив, як Джаліко підхопився на ноги і різко повернув голову на схід. Тау теж підхопився, немов почувши сигнал тривоги на королеві. Хаткіан поруч не було. Ймовірно, вони повернулися до водного дерева, аби зробити нові запаси води. Але усі троє космонавтів дуже чітко почули цей звук. Віддалений та пульсуючий ритм. Вібрацію. Джеліко глянув на Тау. «Барабани?» «Може бути». Медик закрутив кришку своєї фляги. «Я б сказав, що у нас з'явилася компанія, але хотів би я знати, яка саме. Можливо, вони помилялися щодо тих барабанів, але у тому, що потужний лазерний промінь з'явився нізвідки і прорізав стовбур дерева як ніж сиру глину, сумнівів не було ні у кого. Це бластер, і то особливий тип бластера. Патрульний бластер!» Тау лежав плазом, втискаючись у землю, немов хотів просочитися крізь неї. Капітан Джаліко відповз до куща, почувши тихий поклик казаки. Інші рухалися за ним, звиваючись, немов хробаки. В укритті поблизу вони знайшли головного лісничого, що тримав у руках стріломет. «Тут табір браконьєрів», – похмуро пояснив він. «І вони знають про нас». «Чудове завершення смердючого дня», – безпристрасно зауважив Тау. «Нам варто було очікувати на щось таке». Він спробував відтерти засохлий мул, що вкривав його підборіддя. «А у тих браконьєрів, у них і барабани є?» Азекі скривився. «Саме це Німані пішов з'ясовувати». Кінець розділу. Дякую вам, друзі, за те, що разом зі мною продовжуєте стежити за пригодами екіпажу «Королеви Сонця». Принагідно і неймовірно дякую нашому перекладачу Олександру Ласкавцеву. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал, вподобайте відео та розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше! За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, BuyMeACoffee, Donatello чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося дуже скоро в наступній частині. Не спиняти ж цю розповідь посередині.